No gratuluję, Ziętek. To znaczy chciałem powiedzieć, gratuluję obywatelu majorze. No, siadajcie, siadajcie. Wzięliście urlop? Tak, no tak, kilka dni. To pojedźcie sobie nad morze. Żartowałem. No dobrze, dobrze. Przyda wam się trochę wolnego. To była dobra robota, Ziętek. Czterokrotna morderczyni. Tego jeszcze nasza Polska Ludowa nie widziała. O tej sprawie będą się uczyć wszyscy milicjanci. Będziecie w podręcznikach, Ziętek. A czy wiadomo już co z Borecką? Tak, jest już opinia lekarska. Borecka jest niepoczytalna. No nie dostanie niestety kary śmierci. Ale w filmie to ona już nie zagra. No a właśnie, jak nazywał się ten film, co oni tu go kręcili? To tak, do widzenia, do jutra. A, tak, rzeczywiście. Ale oni powinni zmienić tytuł tego filmu. Tak? No. A na jaki? Do widzenia, jutra nie będzie. Chyba tak, obywatelu majorze. Słuchowisko Izabeli Żukowskiej w reżyserii Janusza Kukuły pod tytułem Do widzenia, jutra nie będzie. Bardzo Państwu dziękujemy. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Czy żegna się Pani w jakiś sposób z dziećmi? Czasami, jeżeli nie ma przy dziecku nikogo, to do niego mówię. Nazywam się Sylwia Kamińska-Tymińska, jestem pielęgniarką w hospicjum domowym. Mówię do niego, trzymaj się kochanie, będzie wszystko dobrze. Nic cię już nie boli. Możesz spokojnie odejść. Pomóż im oswoić ten czas. Wejdź na tenczas.org i wesprzyj Fundację Gajusz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to muszę przyznać, że ta stara pralka naprawdę za głośno chodzi. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Pralki taniej nawet o 650 zł. Na przykład antyalergiczna pralka LG, funkcja pary, klasa A+++. Teraz taniej o 500 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Jak utrzymać prawidłowe widzenie? Jestem optykiem i wiem, że aby utrzymać dobre widzenie przez długie lata, okulary mogą nie wystarczyć. Dlatego polecam suplement diety MaxiLuten. Tabletki MaxiLuten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu, a do tego MaxiLuten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem MaxiLuten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. MaxiLuten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Kochamy oszczędzanie. Wszystko w jednym miejscu i bezpieczne zakupy. Różnorodny i stale uzupełniany asortyment. Rozwiązania dla bezpiecznych i higienicznych zakupów. Usprawnienia, by przebiegły gładko. I dobre ceny przez cały tydzień. A od środy do soboty wykorzystaj niezwykłą okazję. Kup 6 dowolnych piw alkoholowych lub bezalkoholowych w butelkach, a najtańsze otrzymasz gratis. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 kwietnia, kilka minut temu minęła 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Trzecia odsłona tarczy antykryzysowej przegłosowana w Sejmie i wysłana do Senatu. Decyzja o tym, czy posłać dzieci do przedszkola, należy do rodziców, mówi minister zdrowia. Ukraina nie będzie negocjować z rebeliantami z Donbasu. Sejm przegłosował tarczę antykryzysową 3.0. To pakiet nowelizacji około 40 ustaw, które mają pomóc gospodarce w zmierzeniu się ze skutkami koronawirusa. Za głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, przeciw były kluby opozycyjne. Rząd wiele obiecywał, a nic nie realizuje, mówił Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Nie chcecie rozmawiać o świadczeniu kryzysowym, które Lewica położyła na stole, 2600 zł. Nie chcecie rozmawiać o zasiłku dla bezrobotnych, 1800 zł. Nie chcecie rozmawiać o zwolnieniu z rat kredytowych. Nie chcecie rozmawiać o tym, żeby cofnąć opłaty za leasing, najem czy prąd. Nie chcecie. Na zarzuty posłów opozycji odpowiadał minister Łukasz Schreiber. Jak mówił, tarcza 3.0 to m.in. przepisy antylichwiarskie. W które będą broniły Polaków przed nieuczciwymi ludźmi. Ja o tym mówiłem, jak w Gdańsku, w jednym Gdańsku na 33 miliony złotych zrabowano Polaków. 1500 aktów nieruchomości jest w tym śledztwie zabezpieczonych. Ustawa wprowadza również nową daninę, którą będą płacili operatorzy internetowych platform wideo na żądanie. Dochód z opłaty ma zasilić Polski Instytut Sztuki Filmowej. Trzecia odsłona tarczy antykryzysowej trafi teraz do Senatu. Powrót dzieci do żłobków i przedszkoli nie jest obowiązkowy, ogłosił dzisiaj minister zdrowia. Łukasz Szumowski powiedział, że decyzja należy do rodziców. Dodał, że otwarcie placówek jest ściśle związane z odmrażaniem gospodarki. Niektóre osoby muszą wrócić do pracy albo muszą pracować, tak jak medycy. W związku z tym zapewnienie opieki dla dzieci tych osób jest po prostu niezbędne. Oczywiście musimy to zrobić w maksymalnej możliwej trosce o bezpieczeństwo, o zdrowie dzieci, o zdrowie pracowników, tak jak to było robione w innych krajach europejskich. Te grupy muszą być maksymalnie małe. Grupy dzieci będą mogły liczyć 12 osób, wyjątkowo będą zwiększone o dwoje kolejnych dzieci. Opiekunowie i dzieci nie będą mieli obowiązku zasłaniania ust i nosa. Placówki będą musiały dostosować się do szeregu zaleceń, na przykład wietrzenia sal czy dezynfekowania powierzchni. Żłobki i przedszkola mogą wrócić do działania od przyszłej środy. Natomiast od 4 maja otwarte będą muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa oraz księgarnie. Ale dyrektorzy śląskich muzeów nie kryją, że obowiązujące reguły sanitarno-epidemiologiczne uniemożliwią im otwarcie placówek jeszcze przez dłuższy czas. Muzeum Śląskie opublikowało dziś informację, że bramy tej instytucji pozostaną do odwołania zamknięte dla zwiedzających. W podobnej sytuacji jest również Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, którego dyrektorka obawia się, że otwarcie nie będzie możliwe co najmniej do końca maja. Wszystko z powodu wytycznych, którym muszą sprostać zarządcy placówek kultury. Zanim możliwe będzie przyjmowanie zwiedzających, muzea będą zobligowane, aby wprowadzić nowe procedury, a także przeorganizować dotychczasowe stanowiska pracy. Dodatkowo planowane zmiany uzyskać muszą akceptację lokalnego inspektora sanitarnego. Otwieranie placówek kultury będzie się więc odbywać etapami. Taki proces jest jednak konieczny, aby zminimalizować ryzyko zakażeń. Sytuację w muzeach na Śląsku sprawdził Samuel Baron. Rozmowy szefów dyplomacji Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji, czyli tzw. normandzkiej czwórki, bez przełomu. Rosyjski minister spraw zagranicznych bezskutecznie przekonywał Kijów do prowadzenia rozmów z bojówkarzami z Donbasu. Jak wyjaśnił szef ukraińskiego MSZ, podczas rozmowy Siergiej Ławrow przekonywał o tym, że Kijów powinien prowadzić bezpośredni dialog z bojówkarzami z Doniecka i Ługańska. Dmytro Kuleba zapewnił, że jest to niemożliwe. Ukraina chce i jest gotowa do dialogu z Ukraińcami na okupowanych terytoriach, ale nie powinniśmy rozmawiać z nielegalnymi organizacjami, które nie mają mandatu do reprezentowania głosu Ukraińców z okupowanych terytoriów. Ministrowie omawiali stan realizacji ustaleń z poprzedniego szczytu w Paryżu w grudniu zeszłego roku, kiedy to spotkali się przywódcy krajów normandzkiej czwórki. Z tamtych ustaleń nie zrealizowano podstawowego założenia, czyli wstrzymania ognia. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Turyści znów mogą korzystać z części szlaków w Biebrzańskim Parku Narodowym. Zamknięty pozostaje m.in. obszar najbardziej zniszczony przez pożar. Dyrektor parku Andrzej Grygoruk. W tej chwili zamknięty jest tylko obszar obrębu ochronnego basenu północ, czyli nie można wchodzić do parku od strony Kopytkowa, no i wszystkie szlaki od północy, od Leśniczówki, Grzędy i Wjazd jest zabroniony, natomiast pozostała część parku jest otwarta. Susza może jednak spowodować całkowite zamknięcie parku. Przy suszy, z jaką mamy obecnie do czynienia, pożar może wywołać wyrzucony z okna samochodu niedopałek papierosa czy nawet iskra z grilla. Przyrodnicy proszą o wyjątkową ostrożność. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w województwach zachodnich, a także przy południowo-wschodnich granicach będzie padać deszcz i może zagrzmieć. Od 2 do 5 stopni na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, w pozostałej części kraju od 6 do 11. Pierwszy dzień maja będzie pochmurny i deszczowy, ale synoptycy zapowiadają też większe przejaśnienia. Na termometrach od 12 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. To zdarzy się po raz pierwszy. Nasz i Państwa ulubiony plebiscyt w tym roku potrwa aż 2 dni. Najwspanialsi wykonawcy. Najlepsze polskie piosenki. Polski top wszechczasów. Wydanie 13. Rozszerzone. 1 i 2 maja. Od 9 do 21 w Trójce. Zapraszamy. Piotr Baron. Marek Niedźwiecki. Piotr Metz. I Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że zmywarka to jednak by nam się przydała. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest i taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Zmywarki taniej nawet o 600 zł. Na przykład zmywarka Bosch. Gwarancja sterylnej czystości. Teraz taniej o 330 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 22:10. Nałóż nas tak, że palce zwijać i drzwi podpierać z tamtej strony. Pokojów próżne już miłości, pokojów próżne już miłości. Kiedy trzeba, będzie pięścią to, co marzyło tak o szczęściu. I osłaniało chudy płomyk. I osłaniało chudy płomyk. Walce. Pozwól nam rozprostować palce. Choćby już była tylko pustka, choćby już była tylko pustka. Choćby już była tylko pustka, tylko pustka. Gdy czaszkę wczułem, palce weźmiesz. Zacznie się wtedy jeszcze raz. Zacznie się wtedy jeszcze raz. A po skończonej walce pozwól nam rozprostować palce. Choćby już była tylko pustka, choćby już była tylko pustka. Limbowski, prośba. Utwór z tekstem Zbigniewa Herberta z płyty Herbert 3.0, nagranej tutaj, właśnie na Myśliwieckiej, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, na zakończenie roku Herberta, czyli całkiem niedawno. Mariusz Ciślik, Zofia Kruszewska, Magdalena Trzaska, to jest ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. No to teraz może czas, żeby uśmiechnąć się przed snem. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Zapraszam na mini powtórkę z rozrywki. Czekać można byle jak i byle gdzie. Najważniejsze, żeby nie czekać na Godota. Podobno obiecuje i nie przychodzi, tak ludzie mówią. W każdym razie czekanie, zwłaszcza wspólne czekanie, może przerodzić się w miłość albo w nienawiść. Zwłaszcza jeśli jest to czekanie w skeczu Marii Czubaszek. Przepraszam. Tak? Długo już pan czeka na taksówkę? Ani chwili. Jak to? Przecież ja już czekam chyba 5 minut, a kiedy przyszłam, to pan już stał. No, ja tu już stoję około 3 godziny. 3 godziny? To tak. Strasznie. No. Już dawno dojechałby pan autobusem. Dokąd? A wszędzie. Ale ja nie chcę wszędzie dojechać. Tylko gdzie? Nigdzie. A, chyba, że tak. Tak. Ale czy też chce się panu tak stać? A kto pani powiedział, że mi się chce? Nie chce mi się. No to dlaczego pan stoi? No a na czym mam usiąść? Ławki tu nie ma, a na chodniku nie lubię. I słusznie, mógłby się pan przeziębić, no. Od kamienia strasznie ciągnie. Ale nie, ja nie pytam, dlaczego pan nie usiądzie, tylko dlaczego pan w ogóle tu stoi. Pani też tu stoi. No bo czekam na taksówkę, a pan... Ja czekam na odpowiedź. Przepraszam, że się wtrącam, ale... Tak. Musi pan akurat tutaj czekać na odpowiedź? Nie. To dlaczego pan tu czeka? A dlaczego mam czekać nie tutaj? Gdzie indziej mogłoby być jeszcze gorzej. Na przykład, gdybym miał czekać na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Tam okropny ruch. Podobno, proszę pani, najwięcej decybeli. A tutaj cicho, tutaj cicho. I daszek jest, jesienią ochroni przed deszczem, zimą osłoni przed śniegiem. Wiosną. Wiosną przed gradem, a latem przed słońcem. No też racja, wiesz. Ale nie ma chyba pan zamiaru czekać tu do lata? No, nie wiadomo dokładnie, jak długo przyjdzie mi czekać. Ludzie, proszę pani, czekają czasami na odpowiedź parę lat. Nierzadko, proszę pani, nawet 7. Tak, a jeden mój znajomy to czekał nawet 8. Ale nie tutaj chyba. Chyba nie, chyba nie. Przepraszam, tak? Można prosić o ogień? Proszę bardzo. Dziękuję. Normalnie nie palę na ulicy, ale kiedy się na coś czeka, na taksówkę czy autobus, to kiedy się zapali, to szybciej przyjeżdża. Skoro pani nie pali na ulicy, to skąd pani wie? No, normalnie nie palę. Zaraz. Pierwsze słyszę, że można palić normalnie i nienormalnie? Nie no, chciałam powiedzieć... No powiedziała pani, ja słyszałem. To już 3 godziny czeka pan na odpowiedź. No, mniej więcej, trudno powiedzieć, tak. Musi panu bardzo na niej zależeć. Nie, nie musi, ale zależy. Założę się, że chodzi o kobietę. Przegra pani. No, nie ma się czego wstydzić. Że przegra pani? Nie, że wysłał pan kogoś z liścikiem do kobiety i że czeka pan na odpowiedź. To bardzo romantyczne. Tak, to możliwe. Ale nie wysyłałem nikogo z żadnym liścikiem do kobiety. Przepraszam, że się wtrącam. Słucham. Ale... Skoro czeka pan na tę odpowiedź już 3 godziny, to widocznie bardzo ważne dla pana. Tak, widocznie tak. To widocznie bardzo ważne. A to ma być odpowiedź ustna czy pisemna? No, dla mnie bez różnicy. Może być nawet telefoniczna. Przecież tu nie ma telefonu. Na razie nie. Ale może założą. Czytałem, że ma się poprawić z telefonami. No na pewno, ale nie na do pewno. Tego stopnia, żeby dzisiaj założyli akurat tu. No też tak myślę. Dzisiaj akurat tu to nie. Przepraszam, że jestem wścibska. Tak, słucham. Ale na co to ma być odpowiedź? A, na pytanie. Aha. Tak. No, odpowiedzi na ogół są na pytania. Na ogół tak. Odpowiedzi na ogół są. A to pytanie to... Zadaję sobie już od dłuższego czasu to pytanie, to tak. I mianowicie, uwaga, czytam pytanie. No. Kiedy człowiek będzie mógł sobie gdzieś stanąć, tak jak ja tutaj po prostu sobie stoję, i kiedy nikt nie będzie dociekać, po co tu stoję? Dlaczego? Kiedy to będzie moją prywatną, osobistą sprawą? Takie pytanie, wie pani? No wie pan? Tak, wiem. To jest bezczelność. A co mnie to obchodzi, że pan tu stoi jak głupi? Dla mnie to może pan tu stać do końca życia. No, ale... O, patrzcie państwo, pytam z dobrego serca, przez grzeczność, bo co mnie w końcu może obchodzić? Jeszcze słyszę impertynencję. Nabieraj! Na Bielańsko! Dosyć, że cham to jeszcze idiota! Źle wychowany! Ja przepraszam, że się ośmielam. Długo już pan czeka na taksówkę? Niebawem 1 maja będzie można sobie urządzić pochód albo posiedzenie pierwszomajowe na kanapie na przykład. Ja mam zamiar urządzić w domu mój własny pochód do lodówki i z powrotem. Maciej Zębaty, pieśń pierwszomajowa. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Pierwszego maja o 8 rano na trybunę honorową wszedł Edward Gierek w jasnym ubraniu pod rękę z Sazią Gierkową. A gdy już wszyscy członkowie rządu stanęli u jego boku, pierwszy sekretarz wydał komendę, że można zaczynać pochód. Pierwsza ruszyła warszawska młodzież, znosząc okrzyki wesołe. Krawaty młodzież miała pąsowe, koszule popelinowe, białe. Jak synoptycy przepowiadali, dzień był niezwykle upalny. 40 stopni w Celsjusza skali od pierwszych godzin porannych. Już po godzinie Kierek się spocił, włosy mu spadły na czoło i krzyknął: skoczcie no mój złoci na dół po wodę sodową. W tym miejscu trzeba dodać zawczasu, w wyniku strasznej pomyłki do kryniczanki ktoś wsypał kwasu, a było tego pół skrzynki. Uważysz Gierek za szklankę chwyta, kapsel zębami otwiera, wypija kwasek i dalej wita, wolę ochotę i żerań. Minęło minut 20 parę i zaczął działać narkotyk, gdy przed trybuną szły ramię w ramię górny i dolny Mokotów. Towarzysz Gierek minok przeciera, patrząc z trybuny na pochód. Piotrek, gdzie jesteś? Woła premiera, czując wewnętrzny niepokój. Patrzy na prawo zamiast Piotrka J, jeśli go oczy nie mylą. Stoi ogromny, biały mów kojat z wąsami z drutu na ryju. Z ryja potwora głos się dobywa, jakby skąd inąd znajomy. Edek, co z tobą? Strułeś się chyba, na twarzy jesteś zielony. Od urodzenia byłem zielony, odpowie Kierek wzruszony. Wszystkim uczestnikom serdeczne pozdrowienia oraz ukłony dla żony. Z tej to powiastki morał niestety, niech waszą pamięć się wryje. Nawet towarzysz, pierwszy sekretarz, musi uważać, co pije. Maciej Zębaty, piosenka pierwszomajowa. To była mini powtórka z rozrywki. A ja chciałem przypomnieć, że jutro od 9 do pracy ruszają przodownicy pracy. Marek Niedźwiecki jako pierwszy, potem Piotr Selmach, potem Piotr Baron, Piotr Metz. I tak przez dwa dni będą Państwu prezentować polski top wszechczasów. Takiego topu jeszcze nie było. Ten 13 jest naprawdę wyjątkowy, bo dwudniowy. I my dziś prezentujemy piosenki takich artystów, którzy... No, naszym zdaniem, moim zdaniem, ale też Państwa zdaniem z tego, co czytam w mailach, mogą się kiedyś na tym topie znaleźć. Był Limbowski, a teraz będzie Sosnowski. Tak dla rymu, jak na psy. Cześć, tu Sosnowski. Możemy być razem mimo odległości. Dbajcie o siebie i zostańcie w domu z Trójką. Trzymajcie się dzielnie. Sosnowski, utwór Jak na psy z płyty Tylko się nie denerwuj. Ta płyta ostatnio często pojawia się na naszej antenie. Ta piosenka również była na liście, jak kilka innych piosenek Sosnowskiego. Państwo są bardzo, powiedziałbym, oszczędni, jeśli chodzi o głosy

Wybory prezydenckie 2020. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Materiał wyborczy finansowany przez Komitet Wyborczy kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zamykane oddziały szpitalne. Ewakuowane domy pomocy społecznej. Medycy pracujący 24 godziny na dobę. Upadające firmy. Wręczane wymówienia z pracy. Nadzwyczajne środki ochrony i bezpieczeństwa. Tak dzisiaj wygląda Polska. Niestety w czasie, kiedy setki naszych rodaków umierają, tysiące chorują, a miliony martwią się o swoje życie, zdrowie i pracę, dla obecnej władzy liczą się tylko wybory. Chcą przez kolejne 5 lat kontrolować wszystko i wszystkich. Mieć swojego prezydenta, który akceptuje rządy autorytarnej jednej formacji. To nieprzyzwoite. Polski nie stać na zmarnowanie kolejnych 5 lat. Dzisiaj medycy, pracownicy socjalni, naukowcy, policjanci, rolnicy. Wszyscy pokazują swoją determinację. Nie poddają się w walce o zdrową, bezpieczną Polskę. Dlatego chcę wam wszystkim powiedzieć dziękuję, ale też chcę zadeklarować, że ja też się nie poddam i wezmę udział w wyborach prezydenckich. Polski nie wolno oddać walkowerem, tym, którzy interes partyjny mają ponad zdrowie, bezpieczeństwo i pomyślność Polaków. I obiecuję, że was nie zawiodę. Czas przywrócić wspólnotę. Realnie walczyć z koronawirusem. Jako doświadczony polityk wiem, jak bardzo potrzebny nam jest konkretny plan. I ja taki mam. Będę szanował nade wszystko obywateli i prawo. Będę dbał o ochronę zdrowia. Będę współpracował z przedsiębiorcami i pracownikami. Będę dbał o polskie rodziny. Gdy zło się szerzy, tym bardziej trzeba walczyć o dobro. Wierzę, że razem wygramy tę walkę. Bądźcie zdrowi. Władysław Kosiniak-Kamysz. Materiał wyborczy finansowany przez Komitet Wyborczy kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Proszę Państwa, nie wdawajcie się w tą Polskę. Po jednej stronie część, po drugiej stronie część. Najważniejsza jest Polska. Prezydent powinien być po środku i powinien umieć łączyć, a nie dzielić. Dlatego prezydent powinien brać udział w procesie legislacyjnym od początku do końca. Powinien rozstrzygać sprawy, które z jednej strony polegają na tym, że Polskę inaczej się postrzega i z drugiej strony też się inaczej postrzega. I niby te dwie grupy mają podobne, dobre intencje. Jednym przyświeca patriotyzm, i drugim przyświeca patriotyzm. A po środku powinien być prezydent, który ich zbierze i połączy ich poprzez budowanie konsensusu. Taką rolę prezydenta widzę jako nadrzędną. Ojciec narodu, człowiek, który potrafi łączyć, a nie dzielić. Koronawirus jest zagrożeniem, nie tylko dla Polski, ale i dla całego świata. Szanowni Państwo, to jest zakręt w historii przedsiębiorczości nieznany dotychczas nikomu. Nikt nie jest w stanie ocenić skutków, jakie będzie miało dla każdej gospodarki, w tym i polskiej, działania. Braku popytu, pozamykane sklepy, pozamykane hotele, restauracje, brak eksportu. Pytam się, kto nas ma wyprowadzić z tego zakrętu? Jak nie silna osobowość o rysie przedsiębiorczości, czyli przedsiębiorca. Bo przedsiębiorcy muszą być odważni, zdeterminowani i muszą znaleźć sposób na rozwiązanie sprawy. Pytam się, kto Polskę może wyprowadzić z tego zakrętu, jak nie właśnie przedsiębiorca. Ja w swoim życiu wpłaciłem około 250 mln podatków. Pytam się, kto tyle dla Polski zrobił z pozostałych kandydatów. Czy socjologowie, historycy naprawdę mają na tyle doświadczenia, żeby w dobie kryzysu móc powiedzieć, wyprowadzę państwo polskie na prostą drogę? W oczywisty sposób nie mają takiej możliwości, bo nie mają takich doświadczeń i nie są aż na tyle kreatywni, a na doradców nie ma co liczyć, bo jak doświadczenie uczy, to też teoretycy. Oczywiście mnóstwo ludzi wszystko wie najlepiej, ale to tylko przedsiębiorca będzie wiedział, jak to państwo uprościć, swoje doświadczenie będzie przenosił na swoje decyzje i nie będzie tutaj loterii. Udało się, nie udało się. Wyprowadzamy państwo z kryzysu. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Marek Jakubiak taki właśnie będzie. Kandydat na prezydenta Stanisław Żółtek. Polexit. Partie polityczne boją się tego słowa, bo ponoć 90% ludzi jest za pozostaniem w Unii Europejskiej. A ja oświadczam, że zrobię wszystko, by z Unii wystąpić. Polacy są za pozostaniem w Unii, bo nie wiedzą, co nas czeka, jeśli nie wyjdziemy. Że całą unijną pomoc zabrały niemieckie i francuskie firmy. A za to, co Unii wpłaciliśmy, to autostradę zbudowalibyśmy sami. A przecież od przyszłego roku już nie dostaniemy więcej niż płacimy. Że w tamtym roku polskie elektrownie i przemysł ciężki zapłacił 8 miliardów euro swojej konkurencji w Niemczech i Francji za emisję dwutlenku węgla. I stąd te podwyżki prądu. Ale to dopiero początek. W planach Unii te karne opłaty mają dojść do 40 miliardów euro rocznie. Czyli zamkniemy hutę, produkcję materiałów budowlanych, nawozów sztucznych i tym podobne. Zostaniemy tylko siłą roboczą i kolonią surowcową. A Unia już od tego roku rozpoczęła budowę własnej armii, mającej dyscyplinować kraje takie jak Polska. Za 3-4 lata zatrzymają nas w Unii siłą. Koronawirus pokazał, że Unia do niczego nam nie jest potrzebna. Ale mamy też teraz szansę. Zamiast marnej tarczy, bo cóż da zwolnienie z CIT i PIT na 3 miesiące dla bankrutujących firm, zlikwidujmy w ogóle podatek PIT i CIT. Większość koncesji, zezwoleń i straszliwej unijnej biurokracji. Pozwólmy się Polakom bogacić i tworzyć potęgę Polski. I wróćmy do tego, że uczciwa praca będzie więcej warta niż żebractwo cwaniaków, którzy uzyskują koncesje i dotacje unijne. Ale do tego trzeba polexitu. Kandydat na prezydenta Stanisław Żółtek. Epidemia koronawirusa sparaliżowała życie w Europie. Ograniczenia dotknęły wszystkich. Rozpoczął się kryzys. Kraje takie jak Czechy, Austria czy Niemcy, które od początku robiły kilkanaście tysięcy testów na milion mieszkańców dziennie, już otwierają sklepy i pozwalają ludziom ponownie zarabiać. Niestety polski rząd nie potraktował testów poważnie. Dlatego zamiast sklepów i biur otworzył lasy, bo też jako jedyny je zamknął. Pogrążamy się w kryzysie, a kraj traci 3 miliardy złotych dziennie. Firmy upadają, a ludzie tracą pracę. Czas z tym skończyć. Więcej testów to mniej zakazów. Małgorzata Kidawa-Błońska. Trudno mi to zrozumieć. Adam Wasiak, przedsiębiorca. Myślę, że gdzieś tu jest jakaś rządza władzy. Trudno będzie to uznać za wybory wiarygodne. Krystyna Wątor, klientka Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Chcemy głosować, ale nie w tym czasie. W tym czasie najważniejsze dla nas jest zdrowie i bezpieczeństwo. To jest w ogóle jakaś koszmarna sytuacja. Profesor Jacek Jasen. Nasi chorzy mają chorobę nowotworową i jeszcze do tego pandemię. Jeśli w tej atmosferze głównym tematem stają się wybory, to jest jakiś koszmar. Ja jako lekarz nie mogę się z tym pogodzić. Profesor Alicja Chybicka. Wścieka mnie to, że zamiast mówić o tym, jak poprawić wszystko w onkologii, co zrobić, żeby gospodarka nie upadała, mówi się o wyborach. Profesor Fryderyk Zoll. Nie ma żadnych warunków do prowadzenia kampanii wyborczej. Te wybory nie mogą prowadzić do skutecznego wyboru prezydenta. Ja nie lubię fikcji, na te wybory też się nie wybieram. Profesor Jacek Jasem. Ponieważ to nie będą wybory, to będzie jakiś plebiscyt robiony w sposób urągający wyborom w cywilizowanym kraju. Te wybory muszą być wolne, tajne, powszechne i równe. A przede wszystkim bezpieczne dla Polek i Polaków. Zrobię wszystko, żeby takie były. Małgorzata Kidawa-Błońska. Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jedyny niezależny kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Szymon Hołownia. Polityka to nie teatr, to nie cyrk. To chcemy czy nie chcemy nasze życie. Ja parę miesięcy temu zdecydowałem się położyć na szali całe dotychczasowe życie. Bo miałem już dość poczucia bezsilności. Rozpuściliśmy ich, a oni wleźli nam na głowę. 20 lat patrzyłem biernie na ten cyrk i słowo daję, nie mogę już więcej. Napuszczanie ludzi na siebie to zbrodnia, ale niedostrzeganie różnic to głupota. Zszycie czarnego z białym nie uczyni nas wszystkich szarymi. Jesteśmy różni i musimy nauczyć się tacy różni ze sobą żyć. Państwo nie jest łupem Platformy, PiSu czy PSL-u. Dość tych wszystkich pociotków w spółkach Skarbu Państwa, zasłużonych towarzyszy w publicznych mediach. Dość nocnych telefonów i schadzek prezydenta z panem prezesem, który musi mu powiedzieć, co ten myśli. Odchudzenie coraz bardziej spasionych z roku na rok kancelarii i instytucji centralnych. Dość ceremonii, w których nie wiadomo, kto jest premierem, a kto biskupem. Świeckie instytucje są dla Polaków różnych wyznań, i tych wierzących, i tych niewierzących, a to, co jest związane z wiarą, ma swoje dobre miejsce w Kościele. Neutralność klimatyczna w 2050 to nasza racja stanu, to nasza niepodległość. Transformacja energetyczna jest nieunikniona i musi być sprawiedliwa. Dziecko górnika ma takie same prawa jak moje dziecko. To się da zrobić. Cel na pokolenia to także bezpieczeństwo. Nadymanie się o wstawaniu z kolan nic tu nie pomoże. Życzeniowe deklaracje o partnerskich stosunkach z USA też niczego nie rozwiązują. Popatrzcie, jak rozbija się dzisiaj spójność społeczną tysiącami troli na Facebookach i Twitterach. Dlaczego nikt nie podjął się wyjaśnienia afery podsłuchowej, w której wiele wskazuje, że ślady mogą prowadzić do Rosji? Mnie nie interesują poprzednicy. Ja patrzę do przodu. Mamy tylko 5 lat, a do zrobienia roboty na 20 albo i lepiej. A więc proszę... Chodźcie nie za mną, a ze mną. Szymon ma mój głos. Po czym poznamy dobrego kandydata na urząd prezydenta Polski? Polska! Czy po tym, że karierę polityczną zbudował na swoich upodobaniach seksualnych? Króliczki z reklamy biura Sela odpadają 3 razy, jak się spotykamy. 24 godziny na dobę. Po tym, że lubi nas bawić? Chcę zastanowić, ile potrzeba inspiratorów i ile potrzeba. Tak, czuję wsparcie i kolegów, i koleżanek z PiSu, bo jesteśmy jedną drużyną i chcemy wygrać te wybory. Po tym, że za jego kandydaturą stoi człowiek od służb specjalnych w rządzie Donalda Tuska? Po tym, że zmienia poglądy jak kameleon. A może po tym, że chce się podobać wszystkim? Nie. Dobry kandydat na prezydenta powinien być samodzielnym, dynamicznym i merytorycznym liderem. Takim jak Krzysztof Bosak. Krzysztof Bosak reprezentuje najlepsze cechy pokolenia Polaków wychowanych po roku 89. Od 20 lat aktywny społecznie i politycznie. Cechuje go stałość poglądów i konsekwencja w działaniu. Młody i pełen energii, ale wyjątkowo doświadczony i znający świat. Doskonały w komunikacji medialnej. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 5. i 9. kadencji. Delegat do Rady Europy, doświadczony w Parlamencie Europejskim, ekspert Fundacji Republikańskiej, inicjator projektu Mapa Wydatków Publicznych, współorganizator Marszu Niepodległości, jeden z kluczowych liderów środowisk patriotycznych. Nowoczesny patriotyzm i tradycyjne wartości. 10 maja głosuj na Krzysztofa Bosaka. My dzisiaj się spotkaliśmy tu jako przedsiębiorcy i pełnimy funkcję utrzymujących policję oraz utrzymujących premiera oraz Sejm. Jesteście solą tej ziemi, najodważniejsi przedsiębiorcy. Dzisiaj rozmawiamy o tym, że rząd notorycznie kłamie we wszystkich przekazach medialnych, opowiadając bajki. Dzisiaj kłamczuszek Mateuszek mówił, że mamy państwo, które najlepiej dba o firmy. Czas, żeby wszyscy usłyszeli prawdę. Do dnia dzisiejszego nie ma nic. To są wszystko tylko fakty medialne. Tarcza to jest złom. Tarcza 2 to jest abstrakcja, która jeszcze nie weszła w życie. Państwo przerzuciło cały ciężar swoich... Politycy przerzucili cały ciężar swoich nieodpowiedzialnych decyzji dotyczących powszechnej kwarantanny na nas. Jesteście dużo bardziej odpowiedzialni od tej całej bandy z Wiejskiej i od pana prezesa z Nowogrodzkiej. Dla was... Brawo! Brawo! To nie jest tylko strajk przedsiębiorców. Już teraz miliony osób zostały pozbawione pracy, bo przecież my przedsiębiorcy to nie są tylko właściciele małych, średnich firm. To są też pracownicy całego sektora prywatnego. Oni są zagrożeni bezrobociem. To wszystko spadnie na nas, nieodpowiedzialność tych gamoni z wiejskiej. Nazywam się Paweł Tanaj. Jestem przedsiębiorcą, tak jak wszyscy tutaj zgromadzeni. Dzisiaj mamy spotkanie biznesowe. Rozmawiamy o tym, jak ratować kraj wobec nieodpowiedzialności polityków. Wszystkim oczekujemy prawdy, bo Mateusz Morawiecki i rządy PiS osiągnęły poziom władz PRL-u. Z telewizji płynie lawina kłamstw. Przedsiębiorstwa nie uzyskały jeszcze żadnej pomocy i wszyscy pracownicy sfery prywatnych firm powinni wiedzieć, że rząd PiS planuje totalne bezrobocie, chce waszej zagłady, chce, żebyście nie mieli gdzie pracować, żebyście prosili na kolanach o te 500... Znajdziesz nas na Facebooku, Strajk Przedsiębiorców. Szanowni Państwo, świat zmienił się na naszych oczach. Ulice są puste, a gospodarka została wygaszona. Dziś jak nigdy wcześniej chcemy czuć się bezpiecznie, zarówno we własnym, jak i w tym wspólnym domu, jakim jest Polska. Dlatego Polacy zasługują na nowego prezydenta, który zapewni im bezpieczne jutro. Nazywam się Mirosław Piotrowski i kandyduję na prezydenta Polski. Obiecuję, że będę prezydentem wszystkich Polaków. Przez ostatnie 15 lat zdobyłem ogromne doświadczenie, pracując jako historyk, wykładowca i poseł do Parlamentu Europejskiego. Głęboko wierzę w to, że fundamentem zdrowego społeczeństwa i silnej ojczyzny w Europie jest jej bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Kieruję się konserwatywnymi wartościami, ale stawiam na nowoczesność. Moja prezydentura oznacza nowe, lepsze i przede wszystkim bezpieczne jutro, w którym prezydent chroni obywateli, a nie rząd. W którym prezydent sam podejmuje inicjatywę, zgłasza własne ustawy, a nie tylko czeka, żeby je podpisać. Gwarantuję bezpieczne jutro ze sprawną, a nie chorą służbą zdrowia i takie jutro, w którym prezydent mówi stanowcze nie podnoszeniu czy wprowadzaniu nowych podatków i domaga się ich znacznego obniżenia. Będę bronił bezpieczeństwa Polski, będę prezydentem, który realnie wpłynie na politykę zagraniczną kraju i sprawi, że Polska będzie liczącym się partnerem do rozmów na arenie międzynarodowej. Bezpieczeństwo naszego kraju to rolnictwo, niestety zaniedbane. Przystępne ceny w sklepach to również bezpieczeństwo naszych gospodarstw domowych. Obiecuję także, że każdy Polak będzie miał dostęp do sprawiedliwych sądów. Wybierzcie przyszłość, w której nie tylko poczujecie się bezpieczni, ale faktycznie będziecie bezpieczni. Drodzy Polacy, gwarantuję wszystkim bezpieczne jutro, ale żeby ono nadeszło, bardzo potrzebuję Państwa głosów i serdecznie Państwa o nie proszę. Profesor Mirosław Piotrowski, prezydent Bezpiecznego Jutra. Jestem przeświadczony, że możemy razem naprawiać nasz kraj. Głęboko wierzę w to, że jesteśmy w naszym kraju w stanie odbudować wspólnotę. Prezydent jest wybierany przez naród i w związku z tym prezydent Rzeczypospolitej ma służyć narodowi. Przyszłość ma na imię Polska! Nowy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda! Dziękuję wszystkim tym, którzy mnie wspierali, tym tysiącom, milionom anonimowych ludzi. Ci, którzy zagłosowali na mnie, opowiedzieli się za zmianą i bardzo za to dziękuję. Uroczyście przysięgam. Będę strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa. A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Chcemy, żeby Polska była normalnym krajem, takim samym jak bogate kraje Unii Europejskiej. Nasza historia, nasza walka o niepodległość, o wolność, a także bronienie Europy powoduje, że jednoznacznie zasługujemy na godziwy poziom życia. Bardzo mi zależy na tym, żeby to wszystko, co dzisiaj robi się dla polskiej rodziny, było nadal realizowane, dlatego że to właśnie zlikwidowało w Polsce biedę. Mamy prawo do tego, żeby się tutaj sami rządzić. Nie dopuścimy do tego, żeby ludzie mówili, że Polska jest państwem niesprawiedliwym. Państwem dla elit, w którym nie dostrzega się normalnego człowieka. Nie chcemy być w rosyjskiej strefie wpływów i cieszę się, że możemy dzisiaj śmiało mówić, że jesteśmy rzeczywiście częścią Zachodu. Umiemy budować Polskę coraz silniejszą. Jesteśmy dzisiaj członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, który gwarantuje nasze bezpieczeństwo. Jesteśmy państwem i narodem liczącym się. Jedna jest Polska i my wszyscy jej służymy i wierzę w to głęboko, że będziemy jej służyć my i następne pokolenia. Niech żyje niepodległa, suwerenna, wolna Rzeczpospolita. Niech żyje naród polski. Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego kandydata na prezydenta RP Andrzeja Dudy. To mógłby być zwyczajny spot wyborczy. Ale nie będzie, bo rzeczywistość dzisiaj nie jest zwyczajna. W trakcie epidemii, tak jak wcześniej, rządzący sobie nie radzą. Jak oceniają politykę PiS? Polityki PiS nie ma. Jest krzykiem rozpaczy. Obecna władza burzy zamiast budować. W ciągu ostatnich 5 lat Andrzej Duda nie zrobił nic. Jest to prezydent jednej partii, a może nawet jednego człowieka. Co zmieniło się na gorsze w ostatnich latach? Szczerze? Chyba wszystko. Kobiety są poniżane, ich prawa nie są brane pod uwagę. Arogancja, brak szacunku do innych, pogarda. Wieczny konflikt z prawnikami, z sędziami, z nauczycielami, z lekarzami. Widać to po ostatnich manifestacjach w ciągu ostatnich paru lat, kiedy chyba już każda możliwa grupa zawodowa wyszła na ulicę. Dziś siedzimy zamknięci w domach. Nasi bliscy tracą pracę. Ochrona zdrowia ledwo żyje. Nie wiemy, kiedy ten kryzys się skończy. Idźmy na te wybory i zagłosujmy. Mamy takie prawo. A w sytuacji, w jakiej znajduje się nasz kraj, to jest wręcz nasz obowiązek. Od prezydenta oczekuję tego, że będzie myślał o wszystkich. Zagłosowanie na Roberta Biedronia jest jedyną szansą na zmianę. Dlatego, że jest po prostu normalny, a normalność w tych czasach to jest naprawdę towar deficytowy. Jest to człowiek, który słucha ludzi. I będzie walczył o prawa kobiet, mniejszości, prawa zwierząt. Polaku, w tych wyborach nie decyduj się na mniejsze zło. Zagłosuj na Roberta Biedronia, bo on zadba o nas wszystkich. Te wybory będą inne niż wszystkie. Głodny władzy prezes ze swoim prezydentem próbują nam je ukraść. Ale my na to nie pozwolimy. Powiedzmy nie arogancji władzy. Wybierzmy odwagę, uczciwość i troskę o drugiego człowieka. To ty decydujesz. Razem odzyskamy Polskę. Materiał Komitetu Wyborczego kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Roberta Biedronia. Wybory prezydenckie 2020. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez Komitety Wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.